بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت بشمول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے, مناسب یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ ان واقعات کے اوپر بھی روشنی ڈال دی جائے, اس لیے کہ ماں بعد شہادت کی بھی روایات ایسی واہی تباہی قسم کی ہیں جن پر کوئی بھی محقق اور کوئی بھی صاحب بصیرت آدمی جدی نہیں کر سکتا. ان میں اکثر روایتوں کا راوی حمید ابن مسلم ہے, حمید بڑی حاکم یہ دادا حمید ابن مسلم ہے, اور یہ سب بدماش اور لبائیہ قسم کا راوی, سب جھوٹا آدمی. اور یہ اتنا احمق راوی ہے کہ اس نے حالات کا صحیح تجزیہ نہ کرتے ہوئے جو کچھ سمجھ میں آیا ہے بیان کر دیا, اور ان روایات کو ہمارے مورخین نے اپنی تاریخی کتابوں میں جگہ دے دی ہے, اور ان روایات کے نقل کرنے میں طبری اور ابن عسیر نے تو کسی بھی احتیاط کو محفوظ نہیں رکھا ہے. ہاں ابن کثیر نے جن کی کتاب الودایہ والنہایہ ہے تھوڑی سی احتیاط برتی ہے, لیکن ان دونوں بزرگوں نے طبری اور ابن عسیر نے تو تمام احتیاطات کو بالائے طاق رکھ دیا, اور جیسی رب کو یابس روایتیں ملی ہیں ان رب کو یابس روایتوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دے دی. ابن عسیر نے اپنی کتاب تاریخ الکامل میں اور تبری نے تاریخ الکامل کے اندر اور ابن کثیر نے تاریخ العموم والملوک کے اندر. یہی راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد کا لشکر اہل بیت کے خیمے کی طرف پڑا, اور اتنے اہل بیت کی عورتوں کے سروں سے دوپٹے بدن سے چادریں کھینچی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بہت برا برتاؤ کیا, سر کاٹ کر تو الگ رکھ لیا گیا لیکن ان کے بدن سے ان کے کپڑے اتار لیے, ان کے جوتے اتار لیے گئے, اہل بیت کے خیموں سے سارا سامان لوٹ لیا گیا. لشکر کے کمانڈر عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ خبردار جن لوگوں نے اہل بیت کے خیموں سے جو کچھ سامان لوٹا ہے ان کو واپس کر دیا جائے, لیکن اس اعلان کے بعد بھی کسی نے کوئی سامان واپس نہیں کیا. یہ روایت تبری کی. یہاں دیکھو ایک عجیب بات کہ عمر ابن سعد یہ دیکھ رہا ہے, یہ اعلان کر رہا ہے کہ اہل بیت کے خیموں سے جو سامان لوٹا گیا ہے وہ ان کو واپس کر دیا جائے. آگے چل کر کے تبری لکھتا ہے کہ پھر عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ کون ہے جو حسین کی لاش کو گھوڑوں سے رو دے, 10 آدمی 10 گھوڑ سوار اس کے لیے تیار ہوئے, اور ان لوگوں نے یہ کارے کھائے انجام دیا. حضرت حسین کی بغیر سر کی ناش کے اوپر انہوں نے گھوڑے دوڑائے. ایک طرف تو عمر ابن سعد کی رحم دلی کہ اہل بیت کے خیموں سے جو سامان لوٹا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے, جبکہ اس اعلان پر تبری کا کہنا ہے کہ توجہ نہیں دی گئی, سامان واپس نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف اس کی سنگدلی یہ بتائی گئی ہے کہ 10 آدمیوں کو تیار کرتا ہے اور بغیر سر کی ناش کے اوپر گھوڑے دوڑاتا ہے. یہی عمیر ابن مسلم ایک عجیب بات لکھتا ہے کہ جب حسین کے سر کے ساتھ تمام قافلے کو کوفہ لے جایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس قافلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین بھی نے جو بیمار تھے کہتے ہیں کہ ان کا ستر کھلوا کر یہ دیکھا جانے لگا اور اس بات کی تحقیق چاہی گئی کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے. اگر یہ بالغ ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے. عجیب بات ہے جبکہ حضرت کی عمر زین العابدین کی اس وقت 22 سال کی ہے. ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہے اور محمد باقر ان کے ساتھ ہے, بچہ بھی ان کے ساتھ ہے. حیرت کی بات ہے کہ بالغ اور نابالغ کا فرق بھی راجو کو معلوم نہیں ہے. اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بدماش ہو, کتنا لبالیا آدمی ہے. ایک طرف سے یہ 22 سال کے ہیں, ان کی بیوی کے ساتھ میں, بچہ بھی ساتھ میں, محمد باقر جو بدماش ہو وہ ہے, اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ان کا صدر کھلوا کر اس بات کی تحقیق چاہی گئی کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے. خیر کر کے اس بات یہی راوی روایت کرتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ نازیبا اور ناروا سلوک کیا گیا. اور حضرت حسین کا سر جب ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے اوپر مارنا شروع کیا. جبکہ تبری نے ایک روایت نقل کی, ہم یہ نہیں کہتے کہ ابن زیاد حضرت حسین کا خیر خواہ تھا. اگر خیر خواہ ہوتا تو قتل کا حکم کیوں دیتا؟ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ حضرت حسین کے تئیں اس کے دل میں احترام کا کوئی بھی جذبہ نہیں تھا, یہ تو مسلم. اور یہ نہایت خبیث اور خناس قسم کا آدمی تھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں, کیونکہ اس کا باپ حکومت بنو امیہ کا پرانا نمکخوار تھا اور باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا یہ نالائق بیٹا بھی نمک خالی گاہ پیدا کر رہا تھا حکومت بنو امیہ کا. اس کو بس حکومت کی رضامندی مطلوب تھی کہ حکومت اس سے راضی ہو جائے اور میں زندگی بھر کوفہ اور بصرہ کا گورنر ہوں. خیر خواہی لوٹنے کے لیے حکومت کی عنایات اور نوازشوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے قتل حسین کا اتنا بڑا کھڑاک بغیر یہ کہ حکم کیا جائے. جبکہ تبری کی ایک روایت کو لاتا ہوں, تبری کی ایک روایت کہ حضرت حسین کا سر لایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا گیا, اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, چھڑی سے اس نے اشارہ کرنا شروع کیا. دیکھو مارنے کا لفظ نہیں ہے, صرف اشارے کا لفظ. تبری کا جو لفظ ہے وہ اشارہ کا, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ابو عبداللہ کے بال تو کھچڑی ہو گئے. کھچڑی بال کہیں ہوں کہیں نہ ہوں, حسین نہیں کہا بلکہ کنیت استعمال کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور عرب کے اندر تعظیم مقصود جب ہوتی ہے, ذرا احترام مقصود ہوتا ہے تو نام نہ لے کر کے کنیت استعمال کی جاتی ہے. یہ یہ دو باتیں ذرا قابل غور ہے. ایک تبری کا لفظ اشارہ کرنا نہ کہ مارنا, یہ بھی ملحوظ رہے. دیکھو عدالت کا جج جب دلائل فریقین کے سنتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی شک کا فائدہ دیتے ہوئے مجرم کے حق میں سزا کی تخفیف کا خیال کرتا ہے, شک کا فائدہ دیتے ہوئے مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا سزا کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے. لہذا جہاں تک ہو سکے عدالت کو اور عدل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی خیانت کا ارتکاب نہ کیا جائے. یہ ہر مورخ کا فرض ہے اور ہر تاریخ بیان کرنے کے اوپر یہ فریضہ کرنے والے کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. لہذا اشارہ کرنے کا لفظ ہے ایک بات یہ, اور دوسری چیز ابو عبداللہ کہتا ہے نہ کہ حسین. اور ابو عبداللہ کا لفظ یعنی کنیت سے پکارنا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی احترام سے بول رہا ہو اور سامنے والے کی فضیلت کا اعتراف کر کے بول رہا ہو کہ سامنے والے کی فضیلت کا اسے اعتراف ہے, تو نام نہ لے کر کے کنیت استعمال کرتا ہے. اس کے بعد آگے لکھتا ہے تبری کہ اس کے بعد اہل بیت کا قافلہ آیا جس میں ساری عورتیں تھیں, دو چار چھوکوں کے علاوہ کم عمر. تو عبید اللہ ابن زیاد نے ان تمام عورتوں کو اور بچوں کو حکم دیا کہ انہیں ایک الگ مکان کے اندر رکھا جائے اور ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے, ان کو کپڑے دیے جائیں, ان کو کھانا دیا جائے, ہر طریقے سے آرام پہن پہنچایا جائے. یہ روایت تبری کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ ابن زیاد نے بھی کسی طریقے کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی. تبری کی یہ روایت اس بات پر شاہد عدل ہے. یہی راوی ہے عمیر بن مسلم جو کہتا ہے کہ سر کو یزید کے پاس جب لے جایا گیا تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر چھڑی مارنی شروع کی, تو اس مجلس کے اندر حضرت انس اور ابو برزہ اسلم کی دو صحابی موجود تھے. حضرت انس بول پڑے کہ اپنی چھڑی ہٹا لے, یہ وہی ہونٹ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہونٹ رکھتے تھے اور یہ ہونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے مشابہ ہے. جبکہ تاریخ کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جن صحابیوں کا نام لیا گیا ہے حضرت انس اور حضرت ابو برزہ اسلمی, یہ دونوں دمشق میں تھے ہی نہیں, یہ شام میں تھے ہی نہیں, یہ تو اس وقت کوفہ میں تھے اور کوفہ ہی میں رہتے تھے. دمشق میں موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یزید کی مجلس میں اس وقت ہوں جب حضرت حسین کا سر وہاں پہنچا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اور یہی صحیح ہے کہ ابن زیاد نے چھڑی سے چاہے اشارہ کیا ہو یہ بھی مانتے ہیں اور چاہے اس نے چھڑی سے مارا ہو یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کا کوئی جذبہ نہیں تھا, یہ مار بھی سکتا ہے اور اس پر حضرت انس نے اس کو ٹوکا ہو کہ چھڑی کو ہٹا لے, یہ ہونٹ وہ ہے جن پر اپنا ہونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور یہ ہونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے مشابہ ہے. یہ واقعہ کوفہ کا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں صحابی جن کا نام یہ راوی بتاتا ہے یہ دونوں کے دونوں کوفہ میں رہنے والے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا یہ راوی خود نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کبھی کوفہ بھاگتا ہے کبھی دمشق بھاگتا ہے, یہاں کی بات وہاں لے جاتا ہے وہاں کی بات یہاں لاتا ہے. اور ایک بات اور کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زہر ابن قیس نامی ایک آدمی کے حوالے کیا اور مزید دو آدمیوں کو یہ حکم دیا کہ اہل بیت کے پورے قافلے کو دمشق تک لے جاؤ. لہذا زہر ابن قیس یہ سر لے کر کے چلتا ہے اور یہ دونوں آدمی جن میں محبت ابن سلمہ ہے یہ قافلے کے ساتھ جاتا ہے, دو آدمی قافلے کے ساتھ ہیں اور یہ سر لے کر کے چلتا ہے, اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کچھ آدمی, یہ بات صحیح ہے. زہر ابن قیس سر لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے پاس پہنچتا ہے اور یہ قافلہ بھی پہنچتا ہے. شیعہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کو گلی کوچوں میں پھرایا گیا, ان کی تذلیل کی گئی, ان کے بدن سے چادریں کھینچ لی گئی, یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا. جبکہ صحیح روایت یہ ہے کہ زہر ابن قیس نے جب وہ سر یزید کے پاس رکھا تو یزید تو پہلے حیران ہوا اور زہر ابن قیس نے مارے جوش کے کہنا شروع کیا کہ امیر المومنین مبارک ہو, خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دشمن پر فتح عنایت فرمائی, آپ کو غالب فرمایا, یہ حسین کا سر ہے, یہ اپنے 18 گھر والوں اور 60 شیعہ نے حسین کے ساتھ 60 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں اترے. عمر ابن سعد جن کو امیر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے جن کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ یا تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, انہوں نے دوسری صورت قبول کی, جنگ کے لیے تیار ہوئے. لیکن جب ہم حملہ آور ہوئے اور جب ان کے کھوپڑیوں پر تلواریں پڑنے لگیں تو یہ لوگ ادھر ٹیلوں اور گڈھوں وغیرہ کے اندر اس طرح چھپنے لگے اور پناہ ڈھونڈنے لگے جیسے کہ ایک شکرے کے سامنے باز کے سامنے ایک کبوتر کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ منظر سن کر کے تبری کا بیان ہے کہ فتح مارت آئے تو یزید یزید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے وقال اور کہا والله فقد كنت ارضى بطاعتكم بدون قتل حسين. ارے ابن زیاد اور کوفے والوں تم نے کیا کر ڈالا, اے ابن زیاد میں تو قتل حسین کے بغیر بھی میں تجھ سے راضی رہتا, تو نے یہ حرکت کیوں کی. وقال اور کہا لعن الله ابا ابن سمیہ کا, سمیہ کے بیٹے کے اوپر اللہ لعنت کرے, ابن مرجانہ کے اوپر اللہ لعنت کرے کہ اس نے یہ حرکت کی, حسین کو قتل کیا. والله لو انی صاحب فاقوت ونور, خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا, حسین کو معاف کر دیتا میں. فرحم اللہ الحسین, اللہ تبارک و تعالی حسین پر رحم فرمائے. یہ بات یزید نے کہی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھنے کی بات. اور جن اہل بیت کی عورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی گلی کوچوں میں تشہیر کرائی گئی, گھمایا گیا, یہ بھی سراسر غلط ہے. اس نے تو خاص اپنے محل میں ان کو اتارا اور اپنی بیوی کو حکم دیا ماں خادماؤں کے کہ تو ان کے پاس جا اور برابر اہل بیت کی عورتوں کی خدمت میں لگی رہے. خود حضرت سکینہ کا بیان ہے کہ اتنا اچھا سلوک یزید نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ اتنا اچھا سلوک کسی نے نہیں کیا. اور پھر بعد میں جب تک ان کا دل چاہا نہیں, پھر بڑے ادب و احترام کے ساتھ بہت کچھ لے دے کر کے ماں زین العابدین کے اس پورے ہاشمی قافلے کو انہوں نے دمشق سے رخصت کیا ہے. اور یزید کے حسن سلوک کے تعلق سے تمام اہل بیت کی عورتوں اور خود زین العابدین کا بھی ایک اچھا تاثر ہے اور ان کے تاثر کو تاریخ کی کتابوں میں قلم بند کر دیا گیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب منہاج السنہ کے اندر ایک بات نقل فرمائی ہے کہ یزید کے تعلق سے تاریخ کی کتابوں میں جو روایتیں ہیں یہ بہت ساری غلط فہمیاں اس شخص کے تعلق سے عوام کے ذہنوں میں پھیلاتی ہیں. حالانکہ بات وہ نہیں ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یزید کے تعلق سے 3 گروہ ہو گئے. 1 گروہ تو انہیں صحابہ کرام کے گروپ میں داخل کرتا ہے. یہ صحابہ کے کیٹیگری کا آدمی ہے, یہ ذرا پر گولو ہے. اور دوسرا گروہ انہیں اس کو کافر اور منافق کہتا ہے کہ یہ ذرا پر کافر اور منافق تھا. یہ بھی صحیح نہیں, یہ بھی گولو ہے. صحابہ کے درجے میں بھی لے جا کر کے کھڑا کرنا گولو ہے, غلط ہے. اور اسے کافر اور منافق گرداننا بھی گولو ہے. ہاں تیسرا جو گروہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ یہ بادشاہانہ خلافت میں سے جن لوگوں نے بادشاہانہ خلافت کی, ایسے خلیفوں میں کا ایک خلیفہ تھا یہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں, نہ یہ کافر اور منافق تھا اور نہ یہ صحابہ کرام کے درجے کا تھا, بلکہ ایک عام مسلمان تھا جس کے بارے میں یہ سب کچھ جو روایتیں بیان کرتی ہیں غلط. اس پر محض ایک الزام. جہاں تک حضرت حسین کے قتل کا تعلق یزید سے ہے, اس نے حکم نہیں دیا تھا کہ حضرت حسین کو قتل کیا جائے. یہ منہاج السنہ میں حضرت ابن تیمیہ کا بیان. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہاشمی عورتوں کے تعلق سے جو یہ بات کہی گئی تو ان کو گلی کوچوں میں پھرایا گیا, توہین کی گئی. غلط ہے, اس لیے کہ الحمدللہ کسی بھی دور کے اندر, چاہے وہ صحابہ کرام کا دور ہو یا تابعین کا دور ہو, کسی بھی ہاشمی عورت کے ساتھ کسی بھی گستاخی کا معاملہ نہیں کیا گیا. ہمیشہ ہاشمی خاندان کا احترام ملحوظ رکھا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے. یہاں تک کہ حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا, جبکہ یہ ہاشمی نہیں ہے, یہ تو صدقہ کی ہدایت کا ہے. حجاج ابن یوسف مشہور ظالم, اس نے عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھ لیا. ہاشمیوں سے پہلے بنو امیہ کے لوگ برہم روکتا ہو گئے اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرا کے بھیجوا. بنو امیہ کو برداشت نہیں ہوا کہ ایک ہاشمی عورت طائف کے ایک قبیلہ ثقیف کے آدمی کے نکاح میں رہے. بولو بنو امیہ نے یہ گوارا نہیں کیا. چے جائے کہ دوسرے لوگ ہاشمی خاندان کی عورت کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی کریں. یہ بیان حضرت ابن تیمیہ کا ہے. بتائیے غلط فہمیوں کا کتنا انبار ہے جو اس واقعے کے اوپر پڑا ہوا ہے. اگر روایات کی تنظیم کر کے حقیقت کو سامنے نہ لایا جاتا تو یہ غلط فہمیوں کا انبار ایسے ہی پڑا رہتا اور حقائق اس انبار کے نیچے دبے پڑے سکتے رہتے. اب 2 سوالات رہ گئے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاننے کے باوجود کہ میرے باپ کے ساتھ, میرے بھائی کے ساتھ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی, یہ جانتے ہوئے اور مکہ کے اندر موجود آپ کے جتنے بھی خیر خواہان تھے ان کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی یہ کوفہ جانے پر مصر کیوں رہے, بزید کیوں رہے, کیا وجہ تھی؟ کہ کسی کی نصیحت نہیں سمجھ میں آئے گی, ایک بات تو یہ. اور دوسری چیز, یزید کو جب قتل حسین پر افسوس ہوا اور وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ ساری کارروائی میں زیادتی اور کوفہ والوں کی ہے, تو کون سی چیز مانی تھی کہ قاتل حسین شبر ابن ذوالجوشن, عمر ابن سعد اور اس طریقے کے جو لوگ تھے اور خود ابن زیاد, ان سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ اگر اسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی, اہل بیت سے محبت تھی, تو اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابن زیاد نے غلطی کی ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو قاتل نے حسین کا بدلہ اس نے کیوں نہیں لیا؟ یہ 2 سوالات ہیں. ان 2 سوالات کی تشریح انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.